Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Казаў мне адзін чалавек, што тады было агульнае азвярэнне, насалода з мукаў чалавечых і канец свету. Так недзе наступаў некалькі вякоў таму Чынгісхан на славянскія землі. Сумнае было злучэнне зямлі нашай, неблагаславеннае добрай справай. З дзядзькам Васілём жылі мы вельмі дружна. Старэнькі любіў заехаць да нас. Ён не спадзяваўся, што з ганарыстага майго Янкі будзе такі добры муж. Цешыўся гэтым. Янка цікавіўся болей літаратурай і прыгожымі дамамі, і зусім мала палітыкай. А дзядзька Васіль толькі палітыкай. Хутка пасля майго прыезду ў Прагу памёр Тамаш Грыб, таксама член ураду БНР, наймалодшы яго міністр, памёр на воспаленне лёгкіх. Дарагі Флемінг тады яшчэ не даў людзям паніцыліну. Усе мы ездзілі на крэмацыю, якая сама па сабе ўжо была для мяне дзівам. Там я пазнаёмілася з Ярмаченкам, Русаком, Бакачом, Калошам і іншымі. Труна паволі адплывала ад нас, і на хорах нейкі ўкраінскі спявак прачула спяваў: «Не пагаснуць зоркі ў небе». Я таксама адчула, што і я ўжо на чужыне, і горка зашчаміла сэрца. Пасля былі грамадскія хаўтуры. Пад гербам нашым і сцягам вісеў прыгожы Грыбаў партрэт. Зышлося многа людзей, чэхаў і братоў эмігрантаў. Валодзя Тамашчык мне іх называў. А чэха быў ведомы славіст, прафесар Славік, выступаў сардэчна, прадумана. Ад украінцаў выступаў, здаецца, прафесар Дарашэнка, які некалі першы напісаў кніжачку аб нашым адраджэнні. Сам ён з Чарнігаўшчыны, дык безаганна валодаў беларускай мовай. Ад рускіх эсэраў гаварыў вельмі цікавы Чарноў. Была на хаўтурах і Радзянку. Яна, здаецца, любіла мяне, мы часта сустракаліся ў цэркве. Скромна ў хустачцы пад бараду, гэтая шляхотная дзяячка, здаецца, ніколі не думала пра сябе. Пасля заканчэння ўніверсітэту доктар Грыб працаваў у славянскім архіве, у беларускім яго аддзеле. Плацілі там грашы, і ён дарабляў у няшчодрае беспрацоўе, як мог. Насіў нават і прадаваў, казалі, краваткі па людзях, а ў архіве пісаў, заўзята працаваў для Беларусі. Кажуць, засталося пасля яго многа вартасных навуковых працаў. Часам выдавалі беларусы ў Празе іскры з карыны, над якімі працаваў пераважна доктар Грыб, а фінансаваў іх Васіль Русак, мажны, вельмі энергічны слуцкі паўстанец, які памёр пасля вайны ў савецкім зняволенні. Былі яшчэ Клаусуць, Вітушка, Астапкевіч. Яны пераважна пажаніліся з чэшкамі і жылі не ў Празе. Беларусы за малымі выняткамі жылі вельмі бедна. Загадкава багата жыў толькі адзін Іван Абрамавіч Ярмаченка. Быў гэта лекар, які меў багатыя апартаменты ў цэнтры Прагі і энзараты, аб сваім кабінеце даслоўна ва ўсіх чэшскіх газетах. Гэта быў вельмі добра апрануты сярэдняга росту нехуды чалавек, які вечна усміхаўся, але зусім не выклікаў да сябе даверу. Жанаты ён быў з нейкай рускай з Румыніі, якая таксама скончыла медыцыну, зубніха, на беларускую стыпендыю. Мелі яны дзве дачкі. Акрамя яго ніхто ні слова не гаварыў па-беларуску. Багаты гэты чалавек не меў ніякай літасці над беднымі сваімі суайчыннікамі. Ён наогул, як казалі, саправаўся ад іх, але вось цяпер пачаў браць удзел у беларускім жыцці, цікавіцца падзеямі і высоўвацца наперад. Я яго нечаму не ўзлюбіла, і ён ніколі не здабыў маёй сімпатыі і майго даверу. Яго ўсе баяліся, але я пасля таго здарэння ў дома, калі пачулася вельмі сільнай, не баялася нікога, а супраць яго пачала выступаць. Як можна выступаць ад імя народу, не маючы адкрытай душы для ўсіх нашых бедаў і інтарэсаў? Я, вясковая дзяўчына, ніяк не магла гэтага сцяміць. Інтарэсы майго народу, мая святасць, я крывёй магла заплаціць за яго лепшае заўтра, але я хачу, каб усе тут мелі чыстыя сэрцы і рукі. Я прыехала адтуль, дзе Народу вельмі цяжка, і ў імя яго добра я буду толькі працаваць і жыць. Другіх меркаванняў не ведаю, і ні з кім мне пакуль што не па дарозе. Моцна да ўсіх прыглядаюся. Практыкі ў гэтым у мяне ніякай няма, але шлях свой я ведаю. Я, напрыклад, вельмі веру ў дзядзьку Васілю, пані Крычэўскай, Тамашчыку, нават Русаку. Ну, а з Ермачэнкам я супраць. Напрыклад, мой муж у вельмі цяжкую хвіліну, калі быў сапраўды бяздомны і галодны, прасіў пазычыць крыху грошай, ён не пазычыў, але на 200 карон заручыўся за яго ў банку і вельмі баяўся, каб яны яму не прапалі. Сябру калошы ён даў працу чорнарабочага ў сябе на вілі ля праі і плаціў чалавеку грашы. А вось пані Крычэўскай ці дзядзьку Васілю старым, вартым і вельмі бедным людзям такі багач нават не падумаў, каб дапамагчы. Зусім спакойна наглядаў іх убогасць жыцця. Былі і другія з вышэйшаю асветою нашыя сябры, і яны сапраўды галадалі. Да пераконання, што гэта не патрыёт. І тады чаму хоча прывіць у гэтай маленькай сям'і, калі за сям'ю яе не лічыць? Што за кабала і хто яго паслаў на нашую голову і па што? Калі яны даведаліся аб маёй тэлеграме прэзідэнту Бенешу, дык дзядзька разумна гэта прамаўчаў, а Ермачэнка горка затеміў, што гэта неразумна, бо трэба ісці супраць граду, не з градам. Але ён не пашкодзіў мне тады, не выдаў. Пасля ўпадку Польшчы, якой мы былі грамадзянамі, мы згубілі сваё грамадзянства зусім. Па-нямецку гэта было «штатэнлёс», гэта знача «без грамадзянства». Гэта было не так непрыемна, як небяспечна. Кожны чужынец быў узяты пад строгі кантроль. Хто змог, дык уцякалі, а куды было падзецца нам? Не весела. Немцы са сваёй ведамай дакладнасцю загадалі ўсім арганізавацца ў свае імі дазволеныя арганізацыі, і тады мелі іх перагляд. Беларусам дазволілі камітэт самапомачы, беларускі, безумоўна. Арганізаваць яго было трэба самым. Нас было мала, не было ні памяшкання, ні сродкаў на гэта, было тугавата. Сабраліся ў кафе ўсе разам, выбралі кандыдатаў на старшыню. Але мы з дзядзькам Васілём свае кандыдатуры адразу знялі. Засталіся двое – Русак і Ермачэнка. Апошні палохае нас, дае пазнаць, што ён усясільны, і без яго нічога нельга рабіць. Выбралі яго адным голасам болей. Людзі яго не любілі. Крыху баяліся, дзядзька маўчаў. Сакратаром выбралі Бакача, мяне скарбнікам, і выкруціцца мне было нельга, ды і няма па што. Ермачэнка ўступіў пад камітэт адзін з пакояў сваіх апартаментаў, у камітэт наплывалі людзі. Русак аднойчы прывёў Вольфсана, гэта быў яўрэй. Вельмі хацелася яго выратаваць. Узялі нарэшце яго сына і дачку. Гэтых дваіх мы ніколі не бачылі, але яны, як і мы, мелі легітымацыі камітэту і так выжылі. Акрамя невялічкіх членскіх узносаў, яны іншых выдаткаў не мелі. Узяць іх было небяспечна, але здрадніка сярод нас не знайшлося. Ніякай палітыкі ў камітэце мы не праводзілі, да і не маглі праводзіць. Толькі дурань можа цвердзіць, што немцы маглі дазволіць некаму нейкую палітыку. Усё зводзілася да цесных, акрэсленых рамак самапомачы. Камітэт ніякай дзейнасці не праводзіў, а невялікую суму членскіх узносаў я проста аддавала пад распіску Бакачу, бо сапраўды ён не меў з чаго жыць. Казалі, што беларусы вельмі добра біліся. Але ўсё гэта было дарма. І вось паявіліся нашыя палонныя, а было іх шмат. У Берліне пачала для іх выходзіць газета «Раніца», якая хутка трапіла і ў Прагу. Муж яе выпісаў. Акрамя нямецкіх зводкаў, былі там і беларускія пытанні, вершы, корэспандэнцыі. Была гэта нічуць не горшая газета за ўсе пратэктарацкія і іншыя, якія мы чыталі, ды была на роднай мове. Людзі вельмі стараліся, каб мела і беларускі змест. Цяпер ужо яна была адзіным друкаваным беларускім словам. Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.